Book 2 4 4 4 في المدرسة في училище в училище أين نحن؟ كده сме كده сме نحن في المدرسة Ние сме в училище. Ние сме в училище. عندنا صف. Имаме часове. Имаме часове. هؤلاء هم التلاميذ. Това са учениците. Това са учениците. هذه هي المعلمة. Това е учителката. Това е учителката. هذا هو الفصل. Това е класът. Това е класът. ماذا نعمل? Какво правим ние? Какво правим ние? نحن نتعلم. Ние учим. Ние учим. نحن نتعلم لغة. ние учим език. ние учим език. انا اتعلم الانجليزية. аз уча английски. аз уча английски. انت تتعلم الاسبانية. ти учиш испански. ти учиш испански. هو يتعلم الألمانية. Той учи немски. Той учи немски. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. Ние учим френски. Ние учим френски. أنتن تتعلمن الإيطالية. Вие учите италиански. Вие учите италиански. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. Те учат руски. Те учат руски. تعلم اللغات شيء ممتع. Да се учат езици е интересно. Да се учат езици е интересно. نحن نريد أن نفهم الناس. Ние искаме да разбираме хората. Ние искаме да разбираме хората. نريد أن نتكلم مع الناس. Ние искаме да разговаряме с хората. Ние искаме да разговаряме с хората.